Wsparcie dostaliśmy po 2 dniach od załatwienia formalności. Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Poważne traktowanie i przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych, o to apeluje minister zdrowia. Opadają wody na Żuławach, taka tendencja według służb ma się utrzymać. W jednym z rzymskich szpitali Włosi rozpoczynają testy rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Minister zdrowia Adam Niedzielski apeluje o poważne traktowanie i przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych. Na konferencji po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego szef resortu zdrowia podkreślał, że sytuacja epidemiczna jest bardzo poważna. Mówił, że tylko naszą odpowiedzialnością możemy przełamać trzecią falę pandemii, a przy jej braku spowodować, że ziści się czarny scenariusz. Dlatego apelował o respektowanie obowiązującego reżimu sanitarnego. Apeluję do wszystkich Państwa o rozwagę, o bardzo poważne traktowanie wszystkich regulacji, obostrzeń, o bardzo odpowiedzialne podejście do najbliższych tygodni. Jednocześnie podkreślił, że województwo warmińsko-mazurskie jest przykładem tego, że zachowanie reżimu sanitarnego daje efekty. Dzisiaj jest ten dzień właśnie, gdzie w województwie warmińsko-mazurskim wyhamowały wzrost zakażeń, ale to jest przy bardzo wysokim poziomie zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Mija 2 tygodnie od momentu, kiedy w warmińsko-mazurskim zostały wprowadzone te regulacje i one mają znaczenie i mają sens. Dzisiaj w całym kraju było niemal 26,5 tysiąca nowych zachorowań. Po wczorajszym wzroście i przekroczeniu stanów ostrzegawczych opadają wody na Żuławach. Według służb taka tendencja powinna się utrzymać. Jak podają hydrolodzy, coraz niższy poziom notowany jest m.in. w Dolnej Kępie na Nogacie, w Elblągu na rzece Elbląg oraz w Nowym Batorowie i w Tolkmicku na Zalewie Wiślanym. W tych wszystkich miejscach woda jest poniżej stanu ostrzegawczego. Natomiast stan ostrzegawczy przekroczony jest o ponad 10 cm na jeziorze Druzno i tam sytuacja pozostaje bez zmian. Wody Polskie i żuławskie samorządy na bieżąco monitorują najbardziej zagrożone miejsca. Sytuacja powinna się poprawiać, bo zachodni wiatr ma być słaby, tylko chwilami umiarkowany, a ponadto synoptycy nie przewidują opadów deszczu czy śniegu. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Strażacy ochotnicy pomagają ludziom w czasie pandemii. W weekend w małych miejscowościach i wsiach roznoszą ulotki o szczepieniach przeciwko COVID-19 oraz profilaktyce. Taka jest strażacka służba, mówi Roman Gadomski, komendant OSP w gminie Biesiekierz, a ochotnicy rozdali już 7 tysięcy ulotek. Bardzo chętnie to robili strażacy. No, rozwoziliśmy do skrzynek, do ludzi starszych i innych napotkanych z zachowaniem dystansu, w maseczkach, w rękawiczkach. I każdy brał bardzo chętnie taką ulotkę i bardzo pozytywnie zostaliśmy odebrani i bardzo ludzie też nas za to chwalili, że takie coś robili. Aneta Krawiec, wójt gminy Rąbino, podkreśliła, że strażacy bardzo zaangażowali się w akcję informacyjną. Ma ona też drugie ważne znaczenie. Dlatego, że w dobie pandemii, teraz w czasie izolacji, kontakt strażaka w naszej gminy z mieszkańcem powoduje też stworzenie wrażenia bliskości. Mieszkańcy mogą powiedzieć o swoich problemach. Jeżeli mają potrzebę, na przykład, żeby pomóc w zrobieniu zakupów, również mogą zgłosić do naszych strażaków. Strażacy pomagają też mieszkańcom dotrzeć do punktów szczepień. Rosyjska szczepionka Sputnik będzie testowana w jednym z rzymskich szpitali chorób zakaźnych. Podpisanie odpowiedniej umowy zapowiedział przewodniczący regionu Latium Nicola Zingaretti. Wizytując tymczasowe Centrum Szczepień w rzymskim audytorium, przewodniczący regionu Nicola Zingaretti zapowiedział, że testy w Instytucie Spallanzani, który od początku pandemii prowadzi prace badawcze nad koronawirusem i leczy chorych na COVID-19, będą polegały na eksperymentach naukowych nad oddziaływaniem szczepionki Sputnik V na różne warianty koronawirusa. Za kilka dni zostanie podpisana umowa o współpracy polegającej na badaniach naukowych prowadzonych w oczekiwaniu na opinię na temat szczepionki ze strony Europejskiej Agencji Leków. Pozwala to zrobić krok do przodu wobec zapotrzebowania na szczepionki, stwierdził Zingaretti. Od 3 tygodni Sputnika V podaje się w Republice San Marino, która na własną rękę zakupiła szczepionkę od Rosjan, nie mogąc doczekać się na należne jej przydziały innych szczepionek, które miały być przekazane przez Włochy, ale z powodów biurokratycznych nie zostały dostarczone. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słaby śnieg możliwy nad morzem, a także w południowo-wschodniej połowie kraju, ale przelotnie. Na termometrach przeważnie od 0 do 4 stopni. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południu i wschodzie. Opady śniegu będą przesuwać się z północnego zachodu w głąb kraju. Na termometrach będzie przeważnie od minus 4 do 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Mariana, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron. Zapraszamy na drugą godzinę wspólnego słuchania płyt. Otrzymuję od Państwa informację, że w niektórych domach rozgrzewają się już stare odbiorniki lampowe. To dobrze, bo właśnie w tej godzinie ten nasz cykl się pojawi, ale chcę zacząć tę godzinę od przypomnienia polskiego zespołu, który nazywał się Szambu. W tym utworze, który za chwilę przed nami gościnnie wystąpił Muniek Staszczyk, jest to gorzki rock'n'roll zatytułowany Tata.

To była jedna z zaległości z minionego wydania sprzed tygodnia. A w tym tygodniu otarliśmy się o Dzień Świętego Patryka. Ja przyznaję szczerze, w środę tego nie zauważyłem, w związku z tym dziś nadrabiam zaległości, a kiedy myślę o Zielonej Wyspie, kiedy myślę o Polakach tam mieszkających i kiedy to wszystko zestawiam z Polską, to wychodzą mi płyty zespołu Karantuchin. Wciąż ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Sokoły biją gniazda pośród skał. Jest mój dom. Hej, słońca promień, skrzydeł srebrnych blask. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Zabrzmiał burdą dud. Wyje wiatr, wyje wiatr. Hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła, ojciec mój. Znowu taki młody biegnie z poczem, ile w piersi tchu. I dziewczynie pierwszy bukiet wrzosów. Niesie znów, niesie znów. Ostrze skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Galway zaśpiewał Maciej Balcar, zagrał na instrumentach różnych, nie tylko na gitarach, zespół Karantuchil, bo były tam i dudy, i akordeon, i fujarki, i perkusja. No i Galway, zespół Karantuchil, to jeszcze wracając pamięcią do świętego Patryka, a wracając do listów państwa, no i tak to właśnie bywa, że święty Patryk przykrył moje imieniny.

got something I think you'll understand. When I feel that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I want to hold your hand. Zespół The Beatles. Na początek naszego radia lampowego proszę od czasu do czasu dać znać, jak odbiera dziś Państwa radio lampowe. A teraz jeden z najlepszych ludzi na świecie i najlepszych męskich głosów, tak mówił o nim George Harrison, czyli zaśpiewa nam Roy Orbison. Dum, dum, dum. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart. They're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the Only the Lonely to był Roy Orbison. No i w naszym radiu lampowym teraz pojawi się Paul Anka. Z czasów brulionowych, tych, które niektórzy z Państwa przeżywali, a w każdym razie na pewno moje pokolenie, z czasów, kiedy słuchało się w radiu utworów i spisywało, co jest ważne i czego należy jeszcze posłuchać, wpisałem jego imię i nazwisko jako małą Polanę. Paul Anka, a tytuł brzmi Puppy Love. Zapisałem tytuł jako Papilot. Paul Anka, Puppy Love, radio lampowe. And they called it Puppy Love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all it, please tell them it isn't fair to take away my only dream. I cry each night, my tears for you, my tears are all in vain. help me, please. Is the answer up above? How can I, oh, how can I tell them? This is not a puppy love. Someone help me, help me, help me, please. Is the answer up above? How can I ever tell them? This is not a puppy love. This is not a puppy love. I tak w Radiu Lampowym dziś pojawił się Paul Anka i utwór Puppy Love. Zakończymy dzisiejszą sekcję Radia Lampowego w towarzystwie zespołu The Cascades. To nigdy nie był taki przebój na pierwsze miejsce światowych list przebojów, no ale w tamtych latach był ważny. Rhythm of the Falling Rain, The Cascades. Cascades i tak dziś zabrzmiało radio lampowe, które u pana Dawida na przykład brzmiało bardzo dobrze. Dziękuję. A przy okazji radia lampowego otrzymuję od państwa ciekawą korespondencję, na przykład taką. W połowie lat 70. poszedł w Telewizji Polskiej koncert Paula Anki. Moi starsi kuzyni nagrywali to z telewizora na ZK-120 metodą mikrofon przy odbiorniku. I wszyscy musieli być cicho, bo się nagrywało. Pamiętam też te czasy. Polanka, nie mała Polana, tylko Paul Anka dzisiaj nam zaśpiewał. A żeby jakoś wyjść z radia lampowego, chciałbym państwu teraz przypomnieć utwór, którego też dawno wspólnie nie słuchaliśmy. A kiedyś rozpoczynaliśmy, był taki czas w programie trzecim, rozpoczynaliśmy od niego bardzo często spotkania poranne po godzinie 6. Watching the video that you sent me, the one where your shower is. does it for me. It's so sweet. Nigdy tego nie ukrywałem, że oczarowała mnie ich muzyka, głos wokalisty i ta czwórka z El Paso. I kiedy już sobie powiedziałem, dobra, daję sobie spokój, to nieopatrznie wybrałem się na ich koncert do Progresji w Warszawie i tam zaczarowali mnie ponownie. I podobno mają czarować w tym roku także w Polsce, a jak napisała do mnie pani Ewa, koncert jest przesunięty na lipiec. Miejmy nadzieję, że w lipcu paskuda odpuści i że spotkamy się na koncercie zespołu Cigarettes After Sex. I teraz pojawi się inna czwórka. Tym razem to będzie zespół Kings of Leon. Nie bez przyczyny i nie przypadkowo. Przypominamy ten ich utwór. Sex on Fire. To był zespół Kings of Leon. 5 marca, o czym Państwo zapewne już wiedzą, ukazał się ich najnowszy album. Drugi utwór z tego krążka już Państwo znają. Był zatytułowany The Bandit. I to był single. W związku z tym wybrałem na dziś z tej nowej płyty Kings of Leon utwór 9 z płyty zatytułowany Claire and Eddie. Kings of Leon, nowa płyta, ale nie najnowsza, bo ukazała się 5 marca, natomiast teraz płyta absolutnie nowa. Bo to płyta, która się jeszcze nie ukazała, dopiero się ukaże 28 marca. Dzięki uprzejmości samej Chantal i agencji wydawniczej już ją mamy tu na Myśliwieckiej. Chantal Acta, tak się nazywa. Proszę nastawić ucha, bo być może się Państwu spodoba i zechcą się Państwo z nią zaprzyjaźnić na dłużej. Chantal w programie trzecim. Thank you.